Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 95.0'dayız. Kamusla güreşiyoruz. Uzun zamandır güreşmeye devam ediyoruz. Değil mi Didemciğim? Nasılsın bu arada? İyiyim Keremciğim. Uzak düştük. Arada görüşüyoruz ama hiç birlikte aynı yerden program yapamıyoruz. Evlerden evet. Devam. Destekçimiz ve dinleyicimiz sevgili Gülüz Kaptan hanımefendiye teşekkürlerimizi iletelim. Aynı zamanda sevgili Didemciğim'in dostu. Sağ olsun. Evet. Bütün destekçilerimize. Evet. Kamusla Güreş'in sosyal medya hesaplarını hatırlatayım hızlıca. Kamusla Güreş'le aynı adlı Twitter adresimiz var. Aynı zamanda Gmail adresimiz var. Ve Instagram hesabımız var. Sosyal medya hesaplarından tabii ki demeyeyim de yani bir tesadüf olarak Twitter'ı daha aktif olarak kullandığımızı belirteyim. Efendim takip ederseniz seviniriz. Evet, bir anekdot olarak da geçen hafta sevgili Didemciğim çeşitli dillerde anne kelimesinin karşılıklarını vermişti. Hayli zengin bir tarama yapmış sağ olsun. Bir arkadaşım telefonla beni arayıp sevgili İzzet abi, İzzettin Aybütü Kürtçedeki karşılığını da verdi. Kürtçede annenin karşılığı daye, dade ve maye olarak geçiyor. Belki telaffuzumda yanlışlıklar olabilir. O anlamda katkısından dolayı İzzet abiye de teşekkürlerimi ileteyim. Sağ olsun. Ve pası sana atayım Didemciğim. Efendim alayım. Ben bu arada sosyal medya hesaplarını sen duyurmuşken şeyi de dinleyicilerimizle paylaşayım dedim. Son birkaç haftadır biz Kerem'in gerek çok iyi baba oluşundan kaynaklanan babalık görevleri ve bir yandan da işle güçle ilgili koşturmacaları gerekse de benim tam sınav final dönemim olmasından dolayı pek takip edemedik. Dinleyicilerden bir şeyler geldiğini görüp bakamadığımız durumlar oldu. Bazı yanıt veremediğimiz, dönemediğimiz sevgili dinleyicilerimiz varsa bugünden itibaren ilgileneceğiz. O parantezi bir açmak istedim. Tabii ki programımızı bir süredir dinleyememiş dinleyiciler varsa eksik bir şey mi var başlığı altında bu yayın döneminde ilerliyoruz. Geçen yayın dönemlerinde özellikle ilk yayın dönemimizde bir gaflet ve delalet içerisinde tek programda işlediğimiz ama tek programa asla sığmadığını düşündüğümüz bazı sözcüklerin eksiklerini olabildiğince tamamlamaya çalışıyoruz. Baba da bunlardan biriydi. Anne öyle değil. Anneyi ilk kez ele alıyoruz ama tabii babayı yapıp anneyi yapmamış olmak da bizim için bir eksikti Kerem'le. Ara ara evet. Konuşuyorduk değil mi Kerem'ciğim? Evet. O geçişi de Alper Hasanoğlu ile yaptık. Babadan anneye bir geçiş. Sonra klasik bizim etimoloji, Türk Dili Kurumu sözlüğü derken şimdi kendi ikinci programımızdayız. Bu arada Ömer Şahin var gene prodüksiyonda. Selam ediyoruz, teşekkür ediyoruz bu pandemi günlerinde. Emekdar evet. Ve sebatkar kardeşlerimize evet. Teşekkürlerimizi iletelim Açık Radyo'nun sevgili çalışanlarına. Kahramanca. Çünkü hakikaten biz uzaktan yayın yaptığımız için birçok insan gibi, öğrenciler gibi, işte radyo programcıları gibi bize hayli sabırlı davranıyorlar. Sağ olsunlar. Evet, devam edelim. Evet ama onlar 3-4 kişi hep radyoya geliyorlar. Ömer beni programın en sonunda bir uyarmıştı. Bitti dakikalar diye. Tam kaldığımız yer Kemal Ateş'in Saklı Sözlüğü. Malumunuz özellikle yöresel ya da bazı romanlardan gene yöresel ağırlıklı geçen romanlardan alınmış deyimler var. Destek yayınlarından basılmış. Efendim bu uzun girizgahın ardından örneklere geçiyoruz. Ana çocuğu var. 3 yaşından küçük çocuğa deniyor. Sonra derleme sözlüğünden alınmış ananın bastığı cücük ölmez var. Ananın bastığı? Cücük. Ha, cücük. Ha, evet. Evet. Soğanın cücüğü gibi böyle. Ananın koruyuculuğunu, özenini anlatan bir söz. Yani o kadar ince, küçük, naif bir şeye bile zarar vermeme hali. Anasından doğmuşa dönmek, bütün sıkıntılarından kurtulmak. Ve gene derleme sözlüğünden anasının yuduğuyla durmak. Anasından Yuduğu derken, yuduğu yıkadığı anlamı var, evet. Evet, bu yıkamak, yumak, anasının yuduğuyla durmak, anasından öğrendikleri dışında bir şey bilmeyen toy acemiye deniyor. Anne kendi kendine bile yıkanamamış da annesini yıkadığı zamanda duruyor. Evet, aynen öyle. O saf bebek küçük çocuk haliyle çok da güzelmiş. Sen hatta program öncesinde demiştin, Orta Anadolu'da halen kullanılan bir sözdür bu diye. Evet, evet kullanılır. Yumak, yudumak, evet o anlamda kullanılıyor. Bir de cümle örneği vermiş Kemal Ateş. Daha o anasının yuduğuyla duruyor. Bu işlere akla Evet. ermez demiş. Saklı Sözlük'ten böyle Ömer Asım Aksoy'un derlediği İnkılap Yayın Evi'nden basılmış atasözleri sözlüğünden de birkaç anneyle ilgili atasözü var. Anadan olur daya, hamurdan olur maya. Daya bu arada dadı anlamında. Hiçbir dadı annesinin yerini tutamaz. Hamurun mayası da yine kendisindedir. Demek ki bir işi kusursuz yapabilmek için özüne uygun olan en iyi araç kullanılmalıdır. Derme çatma araçlarla yapılan işten iyi sonuç alınamaz anlamına geliyor. Gayet de gayet iyi açıklamış. Değil mi? Birkaç atasözü daha var. Ana ile kız, helva ile koz. Koz bu arada ceviz demek. Koz helvasının içindeki cevizle helvayı ayırmak nasıl olanaksızsa, ana ile kızı da birbirinden ayırmak öyle olanaksızdır anlamında. Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar. Ana baba kızlarına ancak saltanatlı bir yaşayış sağlayabilirler. Buraya araya babayı da koymuş, yalnız sözde baba yok. Onun mutluluğunu sağlayacak olan kocasıdır gibi bir bayağı klasik yaklaşımların olduğu bir söz. Anası kızına taht kurmuş şeklinde başlayan hali de var sözün. Bir örnek daha. Yine bir taht kurma hikayesi var ama söz başka. Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış. Ana baba kızlarını sultanlar gibi yaşatabilirler ama onun evlendikten sonra mutlu olmasını sağlamak ellerinde değildir manasında. Ne yazık ki kızın mutluluğunun sürekli önce... Açıklamalar çok ilginç değil mi? Biraz o klasik... Evet, aslında böyle. sultan gibi yetiştirebilirler ama diyor. Sultanlar gibi, evet. Sultanlar gibi yetiştirmesine gerek yok ya anne babaların. Bilemedim, güzel olmuş ama bir yandan da böyle... İşte masalsı biraz, bir açıklama olmuş, güzel olmuş. Masalsı ama gene de şey tabii, yani kızın bahtı hep ya anada ya babada ya kocada yani. Kendi bahtını kendi kurma durumuna tabii geldi ama her yerde ve herkes için hala gelemedi bir yandan da. Öyle biraz da acıklı. Ben son birkaç atasözümü de söyleyeyim. Analık fenalık ya da... Analık fenalık, kara yamalık diye devam eden ikinci söyleyişi de var. Üvey ana fenalık sembolüdür gibi bir açıklama. Yani beyaz elbiseye yamanmış kara bir yamaya benzetilmiş burada. Öyle bir üvey ana şeyi de var ya. Klişesi de var yani klişesi, hakikaten. Klişesi evet. Hele, üvey ana deyince böyle lanetlenmiş bir kadın gibi. Öyle ve masallarda her zaman, da. Her zaman kötülük timsali. Her zaman kötülük yapacak. Evet, o da evet. Bir klişe, doğru. Analı kuzu, kınalı kuzu. Bunu sen söylemiş miydin sanki geçen programlarda? Annesi sağ olan çocuğun bakımlı, giyimli, temiz oluşu. Annesi yoksa bakımı, giyiminin iyi olmaması. Son atasözümde ananın bastığı yavru civciv incinmez. Bu da açık aslında, bu cücüklü olan söze benziyor. Annenin acı sözü dayağı çocuğuna ağır gelmez gibi, biraz da anneden tarafa yontan bir hale gelmiş. Çünkü sanırım aynı anlamda kullanıyor. Yani oradaki cücük soğanın cücüğü gibi değil de cücükten kasıt yavru işte çocuk hayvan. Gibi mi? Yavru hayvan gibi, yavru çocuk gibi yani. O yavru hayvan gibi daha çok yani. Yavru civciv gibi o bir önceki kullanmış olduğun atasözünün olabilir. Cücük, evet öyle bir anlamı var. Olabilir. Geldi, O, evet. orada Çünkü ama öyle kullanımı da var. ha cücüğün. Evet. Evet. Cücük aynı zamanda yavru hayvanlar için de kullanılıyor. Ha tamam, o zaman daha mantıklı. Ama bu sözdeki anlamda yani sözün bütüncül anlamında öbürü biraz daha şeydi. Yani anne incitmez, burada da dayağı ağır gelmez şeklinde başka bir şey. Çünkü anne bunları onun iyiliği için yapar. Anne çocuğunu öyle korur ki üzerine basması gerektiği zaman bile incitmeyecek biçiminde basar diye. Senin çok sevdiğin uzun açıklamalara girişmiş Ömer Asım Aksoy. İncitse de çocuk bunu bildiğinden incinmemiş gibi davranır diye de devam ediyor Keremcim. Böyle. Efendim ben bu arada anlamlarla ilgili konuşmuşken, çünkü şimdi Kerem bir argoya bir girecek, bayağı uzun devam edecek o. Bir yanlış anlamayı düzeltmek isterim. Çok kullanılan bir şey. Belki birçok dinleyicimiz böyle olmadığını da biliyordur ama şimdi Önder Şenyapılı'nın Her Sözcüğün Bir Öyküsü var elimde, ODTÜ yayıncılıktan basılmış. Orada Anadolu Sözcüğü'nün karşılığı verilmiş. Böyle bir şey de var ya, hani çok fazla Anadolu, o yüzden Anadolu denmiş gibi. Onun öyle olmadığını bir açıklamak istedim. Şimdi bugünün Anadolu'suna bir zamanlar Asia deniyor. Sonra anlaşılıyor ki doğuda daha büyük topraklar var. İşte Asya dediğimiz zaten. Asya'da o büyük bölgeyi ifade etmeye başlıyor. Anadolu'ya da Asia Minor, Küçük Asya deniyor. Hatta Romalılar Anadolu'daki eyaletlerine bu adı veriyorlar. Buna bağlı olarak da Anadolu sözcüğüne baktığımızda eski Elence'de ana yukarı demek. Telleyin yerine getirmek, tamamlamak. Yani ana telleyin güneşin doğuşu anlamına geliyor ve zamanla kullanımda Anatole oluyor. Doğu yönü anlamını kazanıyor. Sonra Orta Latince'de Küçük Asya adının yerine alıyor ve Anadolu şeklinde de Türkçe'de yeni bir değişim geçiriyor. Yani annelerle dolu olduğu için değil efendim. Evet canım benim. Bu güzel starttan sonra, girişten sonra bir şarkı arası verelim, sonra topu bana kendime atacağım diyormuşum. Kendi kendime pas vereceğim. Şarkımız Danzig'den geliyor. Mother. Sertmiş. Evet. Sert, evet, sert. Açık radyodayız. 95.0'da kamusla güreşiyoruz. Didemciğimin uzun açılışından sonra ben de uzun bir kapanış yapayım o zaman. Nasıl olur? Evet. İyi olur. Eşitlik. Eşitlik bağlamında yaklaşıyoruz. Argo sözlüklerine devam ediyoruz. Ya benim elimde argo sözcükleri biraz fazla birikti. Yok. Dolayısıyla bir adaletsizlik oldu ama olsun, yapacak bir şey yok İdemciğim. Yok. Olsun. Sevgili Hulki Aklucu'nun Yapı Kredi yayınlarından çıkan büyük argo sözlüğünden anne kelimesinin bakacağız, anne kelimesinin. Anan güzel mi var hepimizin bildiği. İşte Yani. kendini akıllı sanıyorsun ama ben aldanmam anlamında kullanılırmış. Senin anan güzel mi? Bir de ananın örekesi var. Bunu da biliriz, değil mi? Çok kullanılıyor yani. İşte bir davranış, bir düşünce ya da sözün daha çok yersizliği, yanlışlığını belirtmek için kullanılıyor. Anasından evvel yatağa girmek diye bir kullanım var argoda. Bunu duymamıştım. Ben Gereksiz de. yere acele etmek, bir işi başkalarını beklemeden yapmak. İlginç. Anasından çok yemek diye bir şey var. Bu da müptezel, pasif eşcinsel olmak anlamları varmış. Ana avrat asfalta koşmak diye bir şey var. Bu arada bu asfalt kelimesinin de kökeni Fransızcaymış. Sözlükte öyle yazıyordu. Onu da arada söyleyeyim. Tabii Ana bilgi avrat iyidir. asfalta koşmak, birisinin anasına, avradına, soyuna, sopuna hani sinkaflı hali küfür etmek anlamına İlginç. Asfalta geliyor. koşmak ana avrat. Ana avrat Evet. asfalta koşmak. Evet. İlginç. Ana kelimesinin karşılığı olarak argo sözcüğünde kadın gangster şefine ana deniliyormuş. Evet. Evet, Ben çok eskiden bilerek öyle bir evet dedim ki yani çok bu hakimsin camianın içindeyim. Çok bayağı bu jargona baya. hakimimdir. Eskiden ana kelimesinin karşılıklarına bakıyorum. Eskiden hamamda külhan, altında ocak bulunan bölüme deniyormuş. Bu arada sevgili oğlum pencereden habire vuruyor. Aa, o ses Sesini oradan mı duyarsın. geliyor? Evet. Renan'a selam buradan. Ben de ona selam ediyorum canım oğluma. Özledim. Efendim, hatta. Külhan altında ateş yakılan yere deniyormuş. Ha, evet, altında ocak bulunan bölüme ana deniliyormuş. Hmm. Ana nokta, ana, evet. Herhalde ondan. Anasının donu başına olmak diye bir kullanım var yine. Bu da genellikle yemin etme, ant verme, verdirme gibi amaçlarla kullanılmış. Anasının donu başına olmak da ilginç. Komikmiş. Anasının kızı kullanımı var. Bu da bakire olmadığı halde öyleymiş gibi davranan ya da bakire sanılan kadın, anasının kızı. Hmm, niye öyle davranmak zorunda kalıyor acaba diye ben sürekli araya girerek. onu açmaya kalkarsak bu toplumsal rahatsızlığımız evet. Sonra annenin karşılığı olarak yine genel ev yöneticisi kadın ve mama anlamları var. Bunu biliriz. Evet. Çingene dilinde anne Dale diye geçiyor. Yine koca karı kullanımının anlamı da anne işte valide olarak geçiyor. Kimileri işte yaşlanmış anne ve babalar için moruk ifadesinde kullandıkları oluyor. Hulki Aktunç'un argo sözlüğünde bunlar var. Bu dediğim gibi programın başında haydi bir argo sözlüğü temin ettim bu arada. Alfa yayınlarından çıkan asker argo sözlüğü ve futbol argo sözlüğü var sevgili Filiz Bingölçen'in. Onlara bakmaya devam ediyorum. Bu çok klasik bir klişedir. Yani askerlik yapanlar bilirler. Ana kucağı değil, asker ocağı. Bu bir slogan. Bu askerliğin zorluklarından dem vuranlara karşı üretilmiş. Özellikle erkekliği ve dolayısıyla da askerliği yücelten bir slogandır bu. Yine bir analar ne askerler doğurur ama Skorsky doğuramaz. Skorsky bir silah diyeceğim şimdi bilmiyorsan. Bilmiyorum. Evet, burada da silah üstünlüğünün insan varlığını aştığını belirten bir deyimdir demiş yazar. Yani burada silaha övgü gibi mi? Onu tam anlamadım. Yani hem bir yandan övgü de var, bir yandan da işte silahın üstünlüğünün insan varlığını aştığına dair bir kullanım bu. Yani ne yaparsa yapsın, yani Skorsky'nin gücünde değildir yani asker. Olmaz öldürücü olsun bir kuvveti var tabii. De böyle. Evet. Lanet okurmuşum, evet. Yine er ve erbaşlar için kullanılır. Ananın tığı değil, elindeki. Yani askerlerin tüfek tutarken dikkatli olunması gerektiğini belirtmek için söyleniyor. İşte annenin tığı değil de elindeki. Dikkat et yani tüfek o gibi. Gene benim. Evet. Futbol argosu sözüne bakıyorum. Yine Filiz Bingölçen'in. Anaların ligi var. İşte bu birinci futbol ligi, süper ligi için kullanılıyor. Evet. Anan da öyle diyordu. Bir kalıp sabuna fit oldu. Bu bir tezahüratmış, tribün atışmasıymış. Özellikle 1980'lerde gol beklentisi içinde coşan rakip taraftarların gol gol diye tezahüratlarına karşı kullanılmış. Anam da öyle diyordu ama bir kalıp sabuna fit oldu. Abi kötüymüş ama bu bayağı. Evet bayağı kötü. Bayağı. Bir de anneciğim Türkler geliyor kullanımı var. Bu da bir dönem gerçekten gazetelerin manşetlerinde sık sık rastladığımız bir kullanımdı. 1992'de Galatasaray'la eşleştiklerini öğrenen Roma oyuncusu Hasler'e spor muhabirlerince söylettirilerek manşetlere çıkartılmış işte bir böbürlenme lafı. Anneciğim Türkler geliyor. Ha. Argo sözlüklerinde bunlar var. Sende de galiba kadın düşmanı sözlüğü olacak. Evet canım, yani bu da neredeyse kadına argo gibi bir sözlük olduğu için bu arada sen son örneği verdiğinde bir gerçekten hani işte korkma halinde o anneciğim denir ya çok, onu da bir anımsamış olduk. Şimdi Agnes Mişo'nun Can Yayınları'ndan basılan Yiğit Bener'in çevirdiği kadın düşmanı sözlük aslında Agnes Mişo affet beni anne diye başlıyor, öyle bir ön söz ya da ön yazı var. Çünkü kadınlara karşı bu kadar hakaretamiz, aşağılayıcı ifadenin barındırıldığı bir sözlük oluşturduğu için annesinden özür diliyor. Annesi de 68 kuşağından. Ve hani onu çok böyle özgür bir kadın olarak yetiştirmeye de çok çalışmış. Aslında biraz sarkastik bir ön söz tabii. Hani Agnes Michaud tabii ki katıldığı için değil, eleştirdiği için böyle bir sözlük oluşturmuş ama bu şekilde de anmış olalım aslında. Anneden özürle başlıyor. Anne başlığı var kaçınılmaz olarak kadın düşmanı sözlükte. Oradan birkaç alıntıyla bugünkü programı bitirelim. Anatole France'dan bir alıntı var. Ametist taşlı yüzükten 1899. Oğullar annelerinin iffetli olduğuna inanırlar. Kızlar da öyle ama onlar daha az inanırlar demiş. Gene tabii bir kadınlara böyle hani olumsuz, hiç olumlu bir şey yok burada. Doktor A. Corriveau'nun evlilik sonrası bir hijyen incelemesi kitabından bir alıntı 1884 yıl. Kadın sadece bir anne ya da bir bakire olarak anlaşılabilir ve tanımlanabilir. Eğer maddi bir olanaksızlık olmaksızın kendisinin ya da kocasının iradesiyle kısır kalırsa sadece suç işlemiş olmaz, aynı zamanda işlevini anlaşılmaz hale getirir. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim? Bir de diyeceğini canım benim. Yani dedim varsaysınlar bu boşlukta sevgili dinleyicilerimiz. Devam ediyor aynı şekilde. Etienne Rey, Aşka Dair de 1925, annelerin çocuklarına verdikleri nice öpücük aslında başkası niyetine verilmiş öpücüklerdir demiş. Evet. Gene bir doktor, Doktor J.B. Fonsagrive, yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Genç Kızların Beden Eğitimi adlı kitaptan 1869. Kadınlık anneliğin içinde yer alır ve kaldı ki annelik kadınlığın elifbasıdır. Elifba bu arada işte ABC alfabe manasına geliyor. Kadının sağlığının ve duygularının nirengi noktasıdır. Bu canlı gizemi çözecek anahtardır. Çocuk kadını tamamlar. Onsuz kadın eksik kalır. Ben bela okunabiliyor mu buradan acaba dermişim. Bilemedim yani. Bazı şeyleri yapmamamız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Neyse. Marcel Aşağı... Radyo programından sonra bir ara kapatıp istediğin gibi davranabilirsin. Tabii. Evet, az kaldı son dakikalar. Marcel Aşağı Hindistan Cevizi'nde 1935 şöyle demiş. Sık sık düşünmüşümdür ki Tanrı'nın çocukluğumda bana bir anne vermeye gerek görmemesi benim mutlu olmamı arzulamasından kaynaklanmış olsa gerek. Ya hadi bunu geçiyorum. Bu bir travma açıklaması olabilir. Ya da belki bazı anneleri görerek varılmış bir sonuç olabilir ama diğerleri çok korkunç. Ve sonuncusu bu da ilginç. Aileler için tıbbi sözlük efendim. Fransızca bir sözlük bu. 1890. İyi bir eş ve anne. İşte kadının işlevi bu olmalıdır. Bu işlev yeterince güzel ve asildir. Kadının tüm yaşamını doldurmalıdır. Dolayısıyla kadın seçmen olduğu için erkeğe öykünmemeli. Tüm çekiciliğiyle zarafetini yitirebileceği siyasi arenaya inmeye niyetlenmemelidir. Bir diploma edinme hırsının temelindeki kibir, çoğu kez ailenin ona verebileceği mutluluktan vazgeçmeye mal olmaktadır ve kadını cinsiyetsiz, dolayısıyla da işe yaramaz bir varlığa dönüştürmektedir. Yani Allah cezanızı versin diyeyim ben. Bela okumayıp ceza okuyunca olabiliyor bence. Yani tamam diyorsun, tamam. Hala da aşılamamış ne yazık ki birçok yerde. Sevgili dinleyiciler, böyle bitti program bugün. Hoşça kalın diyoruz. Tabii ki anne sözcüğü tamamlanmadı. Devam edeceğiz. İyi haftalar diliyoruz hepinize. Hoşça kalın. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.